Trójka budzi. Wprawdzie ludowe przysłowie mówi, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale no, zwłaszcza rano. Ale dla tych nieszczęśliwych być może strategiczna wiadomość. Minęła godzina czwarta. Yeah. No właśnie, pieśń bogobojna. Na wstępie hymn Armii Zbawienia, walczącej z zepsuciem moralnym w londyńskim East Endzie. Siły zła, widząc, z czym mają do czynienia, przegrupowały się szybciutko i stworzyły armię szkieletów. Brzmi groźnie, więc jeżeli komuś śniło się coś podobnego, proszę się szybko obudzić, a z programem trzecim zapewniam, nic nam nie grozi. Z Elą Różycką za sterami, półredaktorem przed mikrofonem. By and by na dobry początek, a teraz już naprawdę zaczynamy. Kifatisha sana naeza hata kulia Ubaya upo nchi zote hata kwenye familia Tujiulize kuna nini kama nyewe tutapigiana Na katika hii mapigiana nani atakaye umia Sisi ya mnakapu kwa sasa mesherewana Aina haja mda wote mkawa mnabishana Tumerewana fio namba mniasime masikio Mimi ni kijana kashasha ripo kwa kina mama Wengine ni wajiazite lakini bado anaandamana Mnataka nini jamani simwendo mkalawe Wanafikiri kuandamana na jambo la kitoto Utapigwa mawe badaye utachoma moto Vurugu za wembe chai watu tulikuwa tunyi chai Alpiti dakika boom Chari wengine ni wafisitoe vikongo siyo na matatizo gani Hata kadi ya chama wana wanaandamana hawa nao Kujipereka pereka tu Ukika pijio vya utasikia ujamani damu lazima imwagike umu Afamu nyumbani kuwa miacha toto melala Alafu na wiki mbili hata ubaba wajala Migongana ya wali ili tufonya tuogope Tulichangia wasiwasi kusema jamani sasa vita Ilikuwa kimuhe muhe Wandani atoke nje wa nje akimbiria ndani Walikufa watu kibao senji kilio kikubwa kwa watoto Wadogo dogo maskini wakisoma shule za msingi Na ingine ni wale ambao nasoma shule za nasari Wengine narudi nyumbani mikononi ameshika madaftari Hata kula wajala Anatokea askari kwa nyuma anawapiga ngwara Lakini sasa shwari tunakaa tunakula ugali Waliofunga Ramadhani wote tunakula futari Muungano sisi yemu na kafu Sote tunaulilia Kilichobaki kuijenga imani Sote tukijangilia Muungano sisi yemu na kafu Sote tunaulilia Kilichobaki kuijenga imani Sote tukijangilia Hiba! Hiba! Tanzania! Hiba! Hiba! Mamivu na jasahau Tanzania tumejitoa kwenye kashfa na dharau Umoja wa Tanzania sasa umejijenga tena Tumshukuru mwenyezi ndicho ninachoweza kusema Vifo vya wenzetu ni makovya sio futika Lakini tukiwa pamoja na amini tutafaridika Siasa isiwe chanzo cha kuleta mwagaji damu Naomba wa Tanzania hilo muweze kulifahamu Tulipoanzisha vyama vingi kuleta hoja nyingi Kwa madhumuni ya kuhakikisha tuzipo haki za msingi Sidhani kama mlianzisha kuleta mapigano Usije mkageuza siasa kuwa mikingamo Aluta continua mapambano yanaendelea Ni uchumi na kijamii hakuna tunachongojea Tuongozeni vema kwenye ngazi za kimataifa Kwani tunafarijika nchi yetu ikipata sifa Msikatane mapanga wala msikamate mtutu Wote ni kitu kimoja hakuna mtusi wala mhutu Viva Tanzania mwenyezi tuonyeshe njia Bariki kizazi hiki na umoja wa Tanzania Amen Muungano sisi yemu na kafu Sote tunaulilia kilichobaki kuijenga Tusimchokoze mkuu Tena kwa kuandamana kwa sababu sisizo na mana Wanaumbuka siku zote na kuaga ni wajukuu Maendeleo yaje taratibu na sio hadi kumfuu Kama kazi ndo ishafanyika Wizara afya dawa zimefika Kumbukeni zamani waungana tulipopata shida Wakatemba mtu amevimba kwa kina useni kuna msiba Kipindi hicho hospitali kuwa ya subuhi ya subuhi Hata jogo la kwanza lijanza kuluka bonanza Unakuta msululu wa watu kutoka upanga mpaka feri wagonjwa tumeuchuna na kutizama kwa kejeli. Na wakati huo wote Dr. Kisuta hajafika, na raizoni zake waungwana mpeni ofa yake. Eti alikuwa analinga ai, akishafika pale ile doktor anaenda kunywa chai. Wengine anakata tamaa doktor kurudi saa sita, na wengine hataki baridi kwa ningiri itashika. Ndio hapo wanaogopa kufa. Na hizi zilikuwa ni hospitali zile zote za private. Hospitali za serikali zilikuwa zina gharama kubwa, gharama ni kusafiri kwa wale wanaokaa mbali. Kipindi hicho chote mtoto nyele zangu za kipindipili. Sifa kwako Rais Benjamin Mkapa kwa kuhakikisha kuwa huduma zote tunapata. Barabara ya Mwanza wa za samaki tutajidai, na hata sisi wasanii wote tutakula kwa kifai. Tanzania ndio bongo nilipozaliwa msairi, najivunia nchi yangu kwa sababu ni nchi ya amani. Nikimbilia wapi sitabanana humu humu. Marekebisho yako madogo bungeni nafaa kusemwa, sio kuashikilia marungu na kuyachoma mahema. Tutaponza vikongwe na watoto sio jololote, alafu vitu vya zamani tuachie wazungu vyokote. Muungano sisi nyamunaka, sote tunaulilia. Kilichobaki kuijenga imani, sote tukishangilia. Muungano sisi nyamunaka, sote tunaulilia. Kilichobaki kuijenga imani, sote tukishangilia. Hiba, hiba, Tanzania. Hiba, hiba. Jeżeli państwo wstali, to przypomnę, że jeszcze trwa noc, bo słońce obudzi się dopiero za 5 minut. Aczkolwiek jest to informacja uśredniona, bo w Rzeszowie już środek dnia, a w Suwałkach pojawia się słońce najwcześniej, przepraszam. A zatem Suwałki już tętnią życiem, a w Zgorzelcu słuchacze przekręcają się na drugi bok i jeżeli nas słuchają, to pod kołdrą. Słońce wstanie jednak niedługo, a my już byliśmy w Tanzanii. Pochwaliłby nas pewnie dr Wilczur, półprzewodnik strefowy, bo sięgnęliśmy po płytę Bongo Flava. Bongo w języku Swahili znaczy tyle co umysł czy rozum. I nazwa płyty bierze się stąd, że wszyscy artyści, którzy użyczyli swego talentu do powstania tego dzieła, pochodzą z Dar es Salaam, który to 3-milionowy port leży u wybrzeży Oceanu Indyjskiego. I jak mówią mieszkańcy tego miasta, trzeba być naprawdę łebskim gościem, by dać sobie radę w tym gąszczu. Tanzańczycy tak mówią i no właśnie, na myśl mi przychodzą słowa piosenki, które brałem za po prostu takie gaworzenie, a być może są brzemienne poważnym znaczeniem. Myślę tutaj o polskim przeboju, w którym pojawiają się słowa bajo bongo, obongo, baja. Może natchniemy doktora Wilczura, by sprawdził, cóż to takiego. Ale jeszcze jedna uwaga, bo gdybyśmy mieli wymienić chociaż jedno inne miasto w Tanzanii, przyznam się szczerze, że ja byłbym w kłopocie. Dlatego też z prawdziwym zdumieniem dowiedziałem się, że Dar es Salaam nie jest nawet stolicą Tanzanii, bo stolica to położone w głębi lądu. No właśnie, nazywa się to Dodoma. Z tym, że Dodoma nie jeżdżą poważni ludzie, czy Dodoma nie jeżdżą poważni ludzie, nawet prezydent mieszka w Dar es Salaam, bo to centrum sztuki, kultury, centrum religijne, bijące serce kraju. A Dodoma sprawdziłem 400 tysięcy mieszkańców. Ciekaw jestem, którzy wychodzą na pola, a którzy na podwórko. A u nas jeszcze przez chwilę Mama Afryka, która kocha wszystkie swe dzieci, nawet te z Jamajki. Proszę, 19 minut już nam zeszło w klubie folkowym, 19 minut po godzinie czwartej. W No, natłok różnych informacji nie przemyciłem. Tej najważniejszej, że ci z Państwa, którzy krzątają się po domu i mają taką potrzebę i chwilę na to, by usiąść przy komputerze i napisać do półredaktora, mają taką możliwość. Przypomnę, wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. To adres naszej skrzynki mailowej i można jeszcze pokonwersować z słuchaczami na profilu Klub Folkowy, profilu facebookowym. Gorąco zachęcam. Państwo z tych możliwości korzystają. Napisał do nas pan Stefan. Tradycyjnie na polu za oknem zimne 9. Kto to widział? Jedną cyfrówkę w czerwcu. Nie pada, bez zachmurzenia, wiatr trochę zelżał. Kot Marian śpi, człowiek Stefan za godzinę będzie wstawał do roboty. A Finlandczycy wygrywają, to cieszy. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Filcu. Filc łagodzi kontakt z rzeczywistością, a więc półredaktorze, bądź jak filc. Złagódź kontakt z rzeczywistością. Poproszę o ładną melodię. W zamian do osobliwej kuchni oferuję chleb własnego wypieku. No, z żoną pieczemy. Pozdrawiam. Pan Stefan. A pan Zbyszek? Ojej, trochę posłucham, a potem pójdę lulu. Pozdrawiam, a zatem ruch w obie strony, do łóżka i z łóżka. Pan Lutek, również blady świt powitał mnie wstającego o tak nieludzkiej porze. Ni to czas na kawę, ni na muzykę. Pozdrawiam kawoszy, klubowiczów folkowych, pana półredaktora i panią Elę realizującą. Serdeczności Paweł z Radomska, jak to się dawniej mówi, zasyła. I jeśli chodzi o pozdrowienia, pozdrowienia dla Justyny Grabasz i pani Romy Leszczyńskiej z Bratniego Radia przesyła żeglarz z Otwocka, pan Jurek. Tyle państwo napisali, a męską część słuchaczy zapraszam szybciutko do łazienki. Czas się ogolić. U nas tradycyjnie grupa wsparcia do tej czynności, czyli Mongołowie i ich mruczanki. 28 minut po godzinie czwartej, a my jeszcze nawet nie zająknęliśmy się o piłce nożnej. W związku z tym teraz nadrabiamy, bo trudno przejść obok tak wielkiego wydarzenia, jakim jest odłożone o rok Euro. Ale uspokajam wszystkich, nie będziemy grali słynnego przeboju, który towarzyszył piłkarzom kadry chyba z Żmudy, prawda? Tak mi się wydaje. Koko, Eurospoko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale to nie była melodia, która wiodła nas do zwycięstwa, ponieważ Polska to dziwny naród, w którym naszą klęskę 2-0 z Koreą przypisywaliśmy temu, że wokalistka źle zaśpiewała nasz hymn. W związku z tym teraz wietrze sukces, jako że gramy bez żadnej melodii, bez żadnego muzykalnego wsparcia. A jeśli chodzi o piłkę nożną, pan Stefan, który pała niechęcią do tej dyscypliny sportu, mimo wszystko oglądał i mówił, że Finowie z Danią w końcu wygrali. A zatem piłka nożna, fenomen naszych czasów, pod każdym względem kulturowym, finansowym, sportowym. Mówię to z pewną dozą zazdrości jako szermierz, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jeśli chodzi o ilość zdobytych olimpijskich trofeów, to szermierza, zwłaszcza szabliści, dzierżą prym u nas. Natomiast nasza miłość do futbolu jest miłością nieodwzajemnioną. A jednak futbol zawładnął wyobraźnią narodową i utożsamiamy się z naszą drużyną. Wydaje mi się, że to dlatego, że gra jest nad wyraz prosta. Prawie wszyscy mężczyźni uprawiali na podwórku tę dyscyplinę. Wiele kobiet również teraz się garnie do niej. W związku z tym, że jest prosta, to no właśnie, mamy grupę wsparcia, kibicujemy, a piłka nożna mówi coś o nas. O Niemcach na przykład, że grają w sposób zorganizowany i zawsze z chłodną głową. O południowcach, że grają z temperamentem. O ludach północy, że co prawda nie są tak finezyjni jak ci z południa, ale za to grają z determinacją i bardzo fizycznie. No i my. Zawsze na hura i w większości wypadków z takim rezultatem. Przypominają nasi chłopcy bardzo powstańców, bardzo ich kochamy, jesteśmy z nimi sercem, no ale trudno tu mówić o jakiejś wielkiej kulturze gry, taktyce, przygotowaniu. Nie wiem, na czym rzecz polega, bo rosną kolejne pokolenia, a styl narodowy się nie zmienia. Ciekaw jestem, jak to dzisiaj w naszym wyjdzie. Trzymam kciuki. A naszym przeciwnikiem jest egzotyczna Słowacja. Egzotyczna, bo co prawda sąsiedzi, ale mało znani i nie wiadomo, jak to się skończy. A u nas właśnie sąsiedzi. I ponieważ mało znani, to Johnny, I hardly knew you. With your guns and drums and guns, haroo, haroo.

No proszę, wprawdzie z telefonu bardzo źle się śle maila, ale mimo niedoskonałości należy to zrobić, a więc z porannego połowu pozdrawiam i zamieniam się w słuch. Tak pisze pan Aleks, który wybrał się na ryby. Ponoć z trójką lepiej biorą. Jeśli zaś chodzi o muzykę towarzyszącą połowom, to dobrze wybraliśmy, bo sąsiedzi, co prawda z Wrocławia, ale to grupa szantowa, czyli morska. Tymczasem, no właśnie, ze Słowakami taka dziwna sprawa. Podzielę się pewną uwagą. Mam siostrę, która mieszka w Warszawie, zamieszkuje przy ulicy. Kiedyś ta ulica nosiła nazwę Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Ciężko było pisać pozdrowienia z wakacji na kartce, bo adres się ledwo mieścił, ale po jakimś czasie Czechy przestały przyjaźnić się ze Słowakami, w związku z tym pojawił się myślnik w adresie i już ulica była Przyjaźni Polsko-Czecho-Słowacji. A po jakimś czasie już w ogóle z tego zrezygnowano i dziś siostra mieszka na ulicy Przyjaźni. Po prostu. Jeśli chodzi zaś o Słowaków, mówiłem, że egzotyczny kraj, bo mało znany, ale nie dla wszystkich, bo na przykład wspomnijmy Tadeusza Woźniaka. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej: hejcha, no. Przez góry bielone, przez lasy zielone, tak zawołam do niej: hejcha, no. Hej, no, usłysz mnie, wietrze wiej, w siwej lwę, zanieś moje słowa aż do Różenberku. Spytaj, czy mnie chowa w pamięci kuferku dziewczyna ma. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, micha, no. Przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja do ciebie wołam. Hej, micha, no. Hej, no, usłysz mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Spłyną moje słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Trzymamy kciuki za naszych, a patrzę za okno. Optymistycznie to wygląda, słonko wstaje, wszystko wygląda pięknie, chmurek nie widać, ale w internecie widzę, że są pewne oznaki niepokoju, bo co prawda o 5:09 stopni i co godzina podnosi się temperatura, ale Bez przesady. Do 20 stopni dzisiaj. Słońce będzie nam towarzyszyło do przedpołudnia, ale o 12 zrobi sobie przerwę, pójdzie na zachmurkę i jeszcze ukłoni się nam o godzinie 20, ale tylko na dobranoc. 16 stopni wówczas będzie, czyli jak na czerwiec, to nie jest jakaś oszałamiająca pogoda. Ale co zrobić? U nas Afryka i rap. Kiedyś pytałem się jamańskiej wykonawczyni, dlaczego rapuje, i odpowiedziała mi w sposób taki, że bardzo dziwne pytanie. Dla nich rap jest muzyką ludową. Na Jamajce wszyscy generalnie rapują i to dało mi do myślenia, że w zasadzie to, co zadziało się w Nowym Jorku, nie było jakimś olśnieniem, tylko po prostu odkurzeniem tego, co robią wszyscy Afrykanie pod każdą na każdej geograficznej długości i szerokości. A zatem Mozambik nie pozostaje w tyle. Kiedyś już rapowali, w związku z tym teraz powracają. Przywitam ich w trójce Mabulu i podejrzewam, że znowu się spodobają. Zadaya, divone lania, mava quila, ma sola, utome lava culo nisi varanda, a saole culo, lo chan sang ofu, utome nini lom saveni. Hey, jai sa utome la wena, ungasi ya shi pati pati shami savale. Ya, ingisani ke va makwero, mushitiva leswa ku lomisaveni mukakarata, asida la dlaya, loko so lukumile sida la, unhoko kani mukamatihlo ni mukatindleveni, va ku teka va ku helaketa xibedhlele, se u file, va ku nghenisa ka nkwama. Makwero lihlayiso tomi la wena, i ku so ta fe sida. Makwero lihla iso tome la wena iko sota fesida Hambukani kuhinkwenu basopani ashiluma shabava shinga heta wonankava shikuda katsongo katsongo shina pongo kambe nakone ashina urongo Tivoneleni Hambukani Takaya Tivoneleni, Hambukani, Takaya. Tell me, let me tell you, I'm Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Leleni tumela tamuvaje angana manzu. Afrykańska muzyka, wydawałoby się, że adekwatna do naszej pogody, ale dzisiaj słoneczko się nie spisało. Mówiliśmy o Słowakach, a Czesi grają ze Szkotami. U nas Szkoci bez Szwedów, Karen Matheson i Paul Brady powracają, bo kiedyś już śpiewali tę piosenkę w duecie u nas i była wielce podobająca się, dlatego też ośmieliłem się po nią wrócić. A temat Roberta Burnsa, poety narodowego szkockiego, który napisał między innymi wiersz o myszy, a sam był biedny jak mysz kościelna. No i całe życie biedował i umarł również też jako niebogaty człowiek, eufemizm. Jego żona została sama bez środków do życia. Jakież było jej wielkie zdumienie, gdy okazało się, że zupełnie nieproszeni o to czytelnicy jego wierszy postanowili zrzucić się, kolokwialnie powiem, na rentę dla wdowy. Więc gdyby ktoś zastanawiał się nad pierwszą akcją patronite'ową, to chyba ta szkocka właśnie. Karen Matheson i Paul Brady. Deep in her drum tears, I'll pledge thee warring sighs and groans, I'll wage thee. Who shall say that fortune grieves him while the stars that we never loved, say kindly, and we never loved, say blindly, never met or never parted. We had never been broken hearted. Dzielą nas od godziny piątej. Państwo się budzą albo kładą spać. Dowolnie, ale zawsze z programem trzecim. Karen Matheson i Paul Brady, czyli szkocki duet. Szkoci dzisiaj będą mierzyli się z Czechami, my ze Słowakami, a z daleka od tych wydarzeń Tomek Szwed. Przyznam się szczerze, że nie podobała mi się zbytnio ta piosenka, ale później przeprowadziłem się na wieś i gdy spotkałem artysty, powiedziałem, że dopiero gdy sam zasiadłem na ganku i machałem nogami, dopiero wówczas pojąłem tak naprawdę, o czym śpiewa. Więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, proszę spróbować. Naprawdę działa terapeutycznie i czyni cuda. Tomasz Szwed. Siedzę na ganku i piję piwo. Sójka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest dzień kota o zachodzie słońca? Co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca?